Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Hicri yılbaşı Peygamber Aleyhisselam'ın Medine'ye hicreti meselesi. Her ümmetin yılbaşısı vardır muhtemelen böyle. Müslümanların, Hristiyanların, Yahudilerin, Budistlerin hepsi ayrıdır bunlara, yılbaşıları böyle. Ne yazık ki ülkemizde yılbaşı deyince aklımıza Hristiyanların yılbaşı geliyor muhtemelen böyle. Aile önceden bunlar biliniyor. Her türlü Hristiyan adetleri uygulanıyor ülkemizde ne yazık Allah korusun böyle. İslam'ın da yılbaşısı var tabi. İslam'ın da. Bu da nedir? Muharrem ayının birinci günü. Nasip olsa inşallah önce cumartesi günü Muharrem ayının birinci günü oluyor böyle. Cuma'yı cumartesi bağlayan gecede İslam'ın yılbaşısı, hicri yılbaşı. Mevlam bu Kur'an-ı Kerim'inde Aydan sayı 12'de Allah katında fi kitabillah. Bunlardan min erbatun hurum. Zalike dinu kayyime. Dördü muhterem haylardır. İşte dini kayyum doğru olan din budur. Yani hangi takvimde işinde dört muhterem ay varsa Allah katında onlar geçerlidir. Hangi aylar bunlar? Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep ayı. Ne zaman başlıyor bu Zilkade ayı? Biliyorsunuz Recep, Şaban, Ramazan bunlar biliniyor herkes. Ramazan edip bittiği günü, bayram birinci günü Şevval ayı giriyor. Sonra Zilkade giriyor. İşte bu Zilkade'den başlıyor. Zilhicce işim ayı şu anda işindeyiz. Son andayız böyle. Sonra geliyor Muharrem ayı geliyor bundan sonra böyle. Muharrem ayı geliyor. Yani bunu sıradan sayayım inşallah. Önce birinci ay İslam'da Muharrem ayı. Muharrem ayı yani bilinen bir ay İslam'da. İnşallah haftaya okunuyor işleriz inşallah Muharrem ayını. Sonra Safer ayı geliyor arkadan. Safer ayı. Yani cumartesi günü işlemimizde Muharrem 1. Sonra Safer ayı geliyor. Arkadan Rebiül Evvel. Yani doğduğu ay. Rebiül Ahır. Cemazel Evvel. Cemazel Ahır. Recep. Şaban. Ramazan. Şevval, Zilkade, Zilhicce. 12 anlamda böyle bunlar. Yani İslami aylar, Allah'ın geçiyor olanlar bunlar İslami aylar böyle böyle. Ne anlamı ki Allah katına geçiyor, ne anlamı geliyor? İbadetler bu aylara göre uygulanıyor, ibadetler. Hac ayı, ne zaman oluyor muhtemelen değil mi böyle? Şevval'e başlıyor, Zilkade, Zilhicce ayları böyle böyle. Yani milad aylarına göre değil hacı ayları. Şevval, Zilkade, Zilhicce'nin yarısı. Ramazan, gene İslam aylarına göre oluyor. Ramazan ayında oluyor. Böyle. Kurban, bayram namazları, fitreli ne varsa bunlar böyle. Her ibadetler bu aylara göre düzenleniyor. Şimdi bunda şu farkı oluyor. Mesela Ramazan ayı, orucu, farz. Eğer miladi takvime göre olsun ne olur? Aynı ayda gelir. Mesela Haziran ayda geldi. Her sene en uzun günde, en sıcak günde gelir. Kuzey yarım kürede ama. Güney yarım kürede aksi oluyor böyle. Orada en kısa günler, en soğuk günler. Aksi okumadım böyle. Onun için ne yapıyor İslam'da? Her ay, her sene, 10 gün evvel alıyor böyle. Yani yılın her gününde Ramazan olmuş olmuş olur böyle. Yine mübarek geceler vardır İslam'da. Peygamber'in doğum gecesi, biraz gecesi, biraz gecesi. Bunlar da nedir? Hep İslam'ın aylara göre bunlar da muhtemelen böyle. Demek ki İslam'da Allah hakkında bunlar geçerlidir. Yani bu halde inşallah bilmeye çalışayım, uygulayayım bunları muhteremler.